Το μνημόνιο θεωρείται υπαγορευμένο, βεβαίως. Βεβαίως. Βεβαίως. Το μνημόνιο θεωρείται υπαγορευμένο, βεβαίως. Απολύτως υπαγορευμένο, όπως λέει και ο Ευάγγελος Βενιζέλος. Όχι το απολύτως. Όχι απλά, βεβαίως, είναι ένα απόσπασμα από την προχθεσινή του συνέντευξη, δήλωση εκεί μαζί με τους παραγωγικούς φορείς, όπως λέμε, χωρίς να παράγουν τίποτα αυτοί οι φορείς, δεν υπάρχει αντικείμενο, της Θεσσαλονίκης, όχι ότι υπάρχει στην Αθήνα, είναι πανελλαδικό το φαινόμενο. Καλώς ήρθατε και καλώς σας βρήκαμε. Τίτλος του τραγουδιού σήμερα, αυτές ήταν μέρες. Το ζήτησε ένας συνάδελφος, ότι το ζήτησαν κάποιοι άλλοι φίλοι, επειδή το βάζουμε συχνά εδώ από τους Leningrad Cowboys, μαζί με τη χοροδία από πίσω ακούγεται του κόκκινου στρατού. Διαλέξαμε να το ακούσουμε. Καλό είναι αυτό, επειδή μας θύμισε και ο Ευάγγελος Βενιζέρος τις μέρες που υπαγόρευαν κάποιοι τα μνημόνια, όπως λέει ο ίδιος, δεν είναι μοντάζ. Και αυτός που υπαγορεύει, πάντα είναι αυτός που υπαγορεύει, είναι σε πολύ καλή θέση, σε ισχυρή θέση. Αυτός που δέχεται κάτω και γράφει αυτό που του υπαγορεύουν οι άλλοι, τι ακριβώς είναι? Μια τέτοια περιγραφή δεν την περιμένουμε από τον Ευάγγελο Βενιζέλο, αλίμονο. Ο ιστορικός του μέλλοντος σίγουρα θα έχει να γράψει κάτι για αυτούς που δεχόντουσαν τις υπαγορεύσεις. Και κυρίως όλοι εμείς που δεν είμαστε ιστορικοί και πολύ περισσότερο του μέλλοντος, έχουμε ήδη άποψη για το τι ακριβώς συνέβη πριν 3-3,5 χρόνια και τι συμβαίνει σε όλα αυτά τα χρόνια και τι πρόκειται να συμβεί και τώρα που περιμένουμε το πρωτογενές πλεόνασμα, το οποίο, όπως είπε ο Σταϊκούρας, έχει εξελιχθεί σε έναν πολύ έτσι καλό σατυρικό καλλιτέχνη, γιατί βγαίνει μέρα παραμέρα και λέει το ύψος του πρωτογενούς πλεονάσματος. Ακούσατε και πριν στις ειδήσεις, είναι 3 δις ευρώ. Εμφάνισε ο κρατικός προϋπολογισμός 3 δις το πρώτο οκτάμινο του έτους, την ίδια ώρα που αυτός ο προϋπολογισμός χρωστάει 8 δις σε ανεξόφλητους λογαριασμούς προς πολίτες. Ήτανε 12, έδωσε 4 με τις ρευστοποιήσεις και τα υπόλοιπα, χρωστάει 8, δεν έχουν δώσει εδώ και εκεί και σε διάφορους τομείς. Κατά τα άλλα έχουμε πλεόνασμα 3 δις. Όλοι εσείς που χρωστάτε στην εφορία έχετε πλεόνασμα. Αν σβήσετε τα χρέη σας και δείτε τι έχετε αυτή τη στιγμή στην τσέπη σας, αν έχετε κάτι. Αυτό λοιπόν είναι πλεόνασμα. Αυτή είναι η λογική Σταϊκούρα, αυτή είναι η λογική Στουρνάρα, ελληνικής κυβέρνησης αλλά και συνενόχων, οι οποίοι μας δουλεύουν κανονικά από την Ευρώπη. Όλα αυτά είναι καλά και τετριμένα. Τα ωραία τα λέει ο Βαρβιτσιώτης. Ο Μιλτιάδης, η οποία είναι μια πολύ σοφή επιλογή του Αντώνη Σαμαρά. Μπράβο. Και μόνο για αυτή την επιλογή, η δεύτερη επιλογή είναι η Εύη Χριστοφιλοπούλου, αλλά δεν πολύ βγαίνει. Ελπίζουμε από αύριο που είναι και αρχίζουν και τα σχολεία να αρχίσει να μιλάει περισσότερο. Είναι μια δροσιά στην πολιτική ζωή του τόπου. Θα μείνουμε όμως στον Μιλτιάδη Βαρβιτσιώτη, ο οποίος για όλα τα αρνητικά του τόπου, για όλα αυτά που δεν γίνονται και θα έπρεπε να γίνονται, έχει βρει τι ακριβώς φταίει. Σε μνημόνιο μπήκε και η Ελλάδα και η Πορτογαλία. Και στην Ελλάδα έχουμε πάνω από 1.200 μέρες απεργίας και στην Πορτογαλία έχουμε 0. Η Πορτογαλία κατάφερε να πιάσει τους στόχους της και το πρόγραμμά της χωρίς να επιβάλλει καινούρια μέτρα και εμείς κάθε φορά τρέχουμε πίσω από την οποιαδήποτε προθεσμία για να έχουμε υλοποιήσει, γιατί δεν έχουν ένα κοινωνικό και οικονομικό κόστος οι απεργίες. Πού πάμε, κύριε Γεωργιάδη? Και στην Ελλάδα έχουμε πάνω από 1.200 μέρες απεργίας και στην Πορτογαλία έχουμε 0. Γιατί δεν έχουν ένα κοινωνικό και οικονομικό κόστος οι απεργίες? Και είναι και οι μόνες που έχουν κοινωνικό και οικονομικό κόστος. Όλα τα υπόλοιπα μέτρα κυβέρνησης, πακέτα, μεσοπρόθεσμα, μνημόνια, πράξεις νομοθετικού περιεχομένου, κρυφές διατάξεις που κρύβονται σε διάφορα νομοσχέδια μες τη νύχτα, τη μέρα, το πρωί, δεν έχουν κανένα απολύτως κοινωνικό και οικονομικό κόστος. Μόνο οι απεργίες έχουν κοινωνικό και οικονομικό κόστος, σύμφωνα με τον κύριο Μιλτιάδη Βαρβιτσιώτη, υπουργό εκεί στην Ναυτιλία. Στην Πορτογαλία, να του θυμίσουμε, γίνονται πάρα πολλές απεργίες, πανπορτογαλικές, κατά το πανελλαδικές. Έχουν καταλάβει τη Βουλή αρκετές φορές, έχουν τραγουδίσει τραγούδια μέσα στη Βουλή, έχουν παραλύσει δημόσιοι τομείς μεταφορής, τομείς μεταφορών. Και διάφορα έχουν κάνει happening στους δρόμους και κάνουν συνεχώς. Το αν κινείται ή δεν κινείται ένας λαός δεν σημαίνει ότι είναι ευχαριστημένος. Είναι πολλοί παράγοντες μέσα, όπως μπορούμε να κρίνουμε από τα όσα συμβαίνουν εδώ στην Ελλάδα. Τους εμπόρους του κέντρου της Αθήνας τους έχετε ρωτήσει αν είναι ευχαριστημένοι, τους υπαλλήλους στα μαγαζιά του κέντρου τους έχετε ρωτήσει που κλείνει κάθε μέρα. Εγώ ακούω τους εμπόρους να μου λένε ότι εκτός από αυτό που λέτε εσείς υπάρχει ένα βασικό πρόβλημα. Ο κόσμος δεν έχει λεφτά στην τσέπη του. Ναι, αλλά δεν έχει και προσβασιμότητα. Δεν έχει και προσβασιμότητα. Πού πάμε, κύριε Γεωργιάδη? Το μνημόνιο θεωρείται υπαγορευμένο. Απολύτως! Απολύτως! Διότι αν έχεις τρεις μέρες την εβδομάδα την Αθήνα κλειστή, δεν μπορούν οι άνθρωποι, ακόμα και αυτοί που έχουν την αγοραστική δύναμη, να ψιωνίσουν. Αυτό στο κέντρο της Αθήνας, σύμφωνα με τον Μιλτιάδη Βαρβιτσιώτη, στο κέντρο του Περιστέριου που δεν έχει διαδηλώσεις, στο κέντρο της Καλλιθέας, της Νέας Ιωνίας, του Γαλατσίου, της Ηλιούπολης που έχει πολλά κλειστά μαγαζιά, εκεί τι συμβαίνει? Ο παραλογισμός, ο παροχημένος μάλλον, η παροχημένη επιχειρηματολογία έχει ξεπεραστεί από τα πράγματα. Κάποτε το λέγανε πριν 3,5 χρόνια αυτό ως επιχείρημα. Κατάλαβαν όλοι οι νοήμονες ότι αυτό δεν μπορεί να είναι επιχείρημα. Για πάρα πολλούς λόγους που ο καθένας καταλαβαίνει αν περπατάει 100 μέτρα από το σπίτι του προς διάφορες κατευθύνσεις. Αλλά αφού κατηγόρησε απεργίες, είπε αυτό ότι η μπαρουφολογία για τις απεργίες και την κίνηση στα καταστήματα και όλο αυτό το πολύ έξυπνο κόνσεπτ, ο κύριος Βαρβιτσιώτης θεώρησε χρέος το αμέσως μετά να γλύψει Σαμαρά. Εγώ νομίζω ότι ο Αντώνης Σαμαράς αυτή τη στιγμή έχει καταφέρει να κερδίσει με την σοβαρότητα, την εργατικότητα και την υπευθυνότητα και την πολιτική χωρίς κομπασμούς και μεγάλα λόγια, να κερδίσει την υποστήριξη ακόμα και αυτών που δεν τον ψηφίζουν. Πού πάμε, κύριε Γεωργιάδη? In the glass I saw a strange reflection. Was that lonely woman really me? Να κερδίσει την υποστήριξη ακόμα και αυτών που δεν τον ψηφίζουν. Το έχει καταφέρει αυτό ο Σαμαράς όντως? Εμείς εδώ σε εκπομπή που δεν είμαστε από αυτούς που ψήφισαν Σαμαρά, το έχουμε μετανιώσει. Έχει καταφέρει, μας έχει κερδίσει και κυρίως την εμπιστοσύνη μας την έχει κερδίσει ο Αντώνης Σαμαράς. Τον ψήφισε το 28% όσων πήγαν να ψηφίσουν, η κτρή μειοψηφία. Φαντάζομαι τώρα και το υπόλοιπο 72 πώς απομένει, είναι υπέρ Σαμαρά σύμφωνα πάντα με τη λογική Μιλτιάδη Βαρβιτσιώτη. Πολύ ωραία είναι όλα αυτά. Στη χώρα τα πράγματα είναι ακόμη πιο ωραία, όπως όλοι ξέρετε, ειδικά στον τομέα της παιδείας. Ξεκινάνε από την άλλη Δευτέρα, από τη Δευτέρα, οι καθηγητές της απεργίας τους. Αύριο γίνεται αγιασμός, θα μοιράσουν τα βιβλία την Πέμπτη, λίγο την Παρασκευή και μετά κανείς δεν ξέρει. Οι δάσκαλοι θα μπουν και αυτοί. Το Πολυτεχνείο εδώ και μια εβδομάδα έχει αναστείλει τη λειτουργία του. Ωραίο για το ανώτατο ίδρυμα. Από σήμερα ως την Παρασκευή έχει αναστείλει τη λειτουργία του και το Κεντρικό Πανεπιστήμιο της Αθήνας, το Ιστορικό Εθνικό Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο. Τα ΤΕΗ όλες τις χώρες είναι κλειστά, γιατί να είναι ανοιχτά άλλωστε. Όλα πηγαίνουν μια χαρά, τα φροντιστήρια λειτουργούν. Η παρεχόμενη παιδεία ανεβάζει όντως το επίπεδο και κάνει τους ανθρώπους με κρίση, τους νέους. Αυτά είναι κάποια πρώτα έτσι σημάδια για το τι ακριβώς συμβαίνει στον χώρο της παιδείας. Μια αναστάτωση σε καθηγητές, καθηγητές πανεπιστημίου, δασκάλους, αυτοί που είναι στον κόσμο τους πραγματικά, είναι οι φοιτητές, το μέλλον του τόπου, τα νιάτα του τόπου, κολλημένοι όλοι σε ένα iPhone, πορεύονται προσπαθώντας να κατεβάσουν το καλύτερο application που έλεγε και η διαφήμιση. Η Ελλάδα στα καλύτερά της. Δεν υπάρχει καμιά αμφιβολία ότι η Ελλάδα αυτή τη στιγμή, κρινόμενη με όρους διαρθρωτικού δημοσιονομικού πλεονάσματος, που είναι ο σωστός υπολογισμός, δηλαδή τα δημοσιονομικά δεδομένα λαμβανωμένης υπόψη της επιρροής που έχει η μεγαλύτερη ύφεση και λαμβανωμένων υπόψη εφάπαξ μέτρων που δεν πρόκειται να υπάρξουν του χρόνου, βρίσκεται στην καλύτερη θέση μεταξύ όλων των χωρών της Ευρωζώνης και της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Βρίσκεται στην καλύτερη θέση μεταξύ όλων των χωρών της Ευρωζώνης και της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Πού πάμε, κύριε Γεωργιάδη? Oh, yes, oh, Έχουμε το μεγαλύτερο διαρθρωτικό δημοσιονομικό πλεόνασμα και φτάνουμε και σε ονομαστικό πλεόνασμα για πρώτη φορά. Σε ευχαριστώ, Βανεγέρο. Πολλά πλεονάσματα, όχι μόνο ένα, και το διαρθρωτικό και το ονομαστικό, το μεγαλύτερο και το πρωτογενές. Έχουμε πολλά πλεονάσματα. Δεν είναι μόνο ένα, όπως το είχαμε μάθει. Αρχίζουν και λανσάρουν διάφορους όρους. Να είστε ικανοποιημένοι. Τρία δις, το μέτρησε ο άλλος. Πάμε πάρα πολύ καλά, νομίζω. Αυτό είναι πάρα πολύ καλό για τη Γερμανία, όπου γίνονται οι εκλογές. Γιατί όλα αυτά γίνονται για τη Γερμανία, όπου γίνονται οι εκλογές. Αμέσως μετά, στις 23 Σεπτέμβρη δηλαδή, άλλη μια αλήθεια ή κάποιες αλήθειες, μάλλον θα υποθούν με πιο δυνατό τρόπο και εδώ στην Ελλάδα. Αλλά προς το παρόν, αυτό που διευκολύνει είναι όλοι να είμαστε ήσυχοι για να γίνουν οι εκλογές στη Γερμανία. Και μην ξεχνάμε, στις 22, στη Γερμανία, ψηφίζουμε Μέρκελ. Ακούγομαι. Ελληνίδες, Έλληνες, στις προσεχείς γερμανικές εκλογές ψηφίζουμε, στηρίζουμε την καγκελάριό μας, Αγγέλα Μέρκελ. Ανέβα πάνω, κούκλα μου, κι ο πύραυλος θα φύγει. Ψηφίζουμε, στηρίζουμε την καγκελάριο που έσωσε τη χώρα μας. Την καγκελάριο που έφερε στη χώρα μας ένα μεσοπρόθεσμο και δυο μνημόνια. Πες τον πύραυλο, κυρά μου, και τα έξοδα δικά μου. Την καγκελάριο που έσωσε τις γερμανικές τράπεζες για να μπορούν να μας δανείζουν, ώστε να τις σώζουμε αποπληρώνοντάς τες και να μας ξαναδανείζουν, ενώ εμείς θα τις ξανασώζουμε αποπληρώνοντάς τες. Το κατάφερα. Ελληνίδες, Έλληνες, στις 22 του Σεπτέμβρη ψηφίζουμε, στηρίζουμε την Αγγέλα Μέρκελ, την καγκελάριο που καταδέχτηκε να επισκεφτεί τη χώρα μας για ένα ολόκληρο οχτάωρο. Την καγκελάριο που περπάτησε με τον πρωθυπουργό μας Αντώνη Σαμαρά στο πεζοδρόμιο του Προεδρικού Μεγάρου. Πες τον πει. Στις 22 του Σεπτέμβρη θα λάμψει τη Αγγέλα στα στέρι. Αδικά μου. Μέρκελ, θυμίσου, είμαστε μαζί σου και είμαστε μαζί σου, Μέρκελ, θυμίσου. Η Ελλάδα θα σωθεί μόνο με τη Μέρκελ στη Βουλή. Έχω και τραγούδι, το καλοκαιράκι στα μνημόνια με το γερμανιδάκι πλέουμε αγκαλιά. Εγώ κι αυτή, αυτή κι εγώ, χρέη πάνω στη γη. Χρέη στη γη. Και συνθηματάκι, έλα, έλα, έλα, όχι το Μαντέλα. Ψηφίζω την Αγγέλα που είναι μες στην τρέλα. Καλό. Σάιμπλε. Σάιμπλε. Σάιμπλε. Και το Τζάνγκο ποτέ δεν λείπει από πουθενά. Είναι ένα αυτοκίνητο που έχει βγει στους δρόμους από το Μέγαρο Μαξίμου και προπαγανδίζει ακόμη και εδώ τι ακριβώς πρέπει να σκεφτόμαστε, τι να κάνουμε. Δεν φτάνουν τα κανάλια σε τέτοιες περιπτώσεις. Πρέπει να πάμε και σε όλα τα σπίτια, απ' έξω, από τα παράθυρα. Καλά κάνουν βέβαια οι άνθρωποι. Κάνουν τη δουλειά τους και εμείς προπαγάνδα θα κάνουμε τώρα. Ακολουθεί διαφήμιση της Real News. Δεν το είχα φανταστεί ποτέ αυτό. Η Real News δίνει λοιπόν από αυτή την Κυριακή, και αυτό βάλαμε το τραγούδι εμείς εδώ, ένα πάρα πολύ ωραίο βιβλίο, ένα πάρα πολύ ωραίο έργο, δεν είναι βιβλίο απλά. Είναι το του Διονύση Χαριτόπουλου, Άρης, ο αρχηγός των ατάκτων, αν το ξέρετε. Στην αρχή είχε βγει σε έναν τόμο, μετά βγήκε σε δύο τόμους, εγώ αυτή την έκδοση έχω, τώρα το δίνει σε τέσσερις τόμους γιατί είναι και εμπλουτισμένο και πρέπει να εξυπηρετήσει και κάποιες ανάγκες εκεί στα, φαντάζομαι, στις συσκευασίες της εφημερίδας. Από αυτή την Κυριακή. Είναι νομίζω η πιο ολοκληρωμένη δουλειά που έχει γίνει για τον Άρη Βελουχιώτη. Ο Διονύσης Χαριτόπουλος σε μια παλιότερη συνέντευξη που του είχα πάρει μου είχε πει ακριβώς τι είχε κάνει, είχε πάει, είχε περπατήσει οπουδήποτε πάτησε ο Άρης Βελουχιώτης εκείνα τα πολύ ωραία χρόνια και είχε καταγράψει μαρτυρίες, τις έχει συνδυάσει, τις έχει διασταυρώσει και έχει βγάλει αυτό το πάρα πολύ πολύτιμο έργο. Από αυτή την Κυριακή λοιπόν, να η διαφήμιση, Real News, ο πρώτος από τους τέσσερις τόμους. Κατά κόκκινη τη νίκη μας αγέλη, με ένα ζήτο, με ένα ζήτο, Ο αρχηγός των ατάκτων, λοιπόν, Άρης Βελουχιώτης, είπαμε από αυτή την Κυριακή. Τι ακολουθεί τώρα? Έχει μείνει στη μέση το αυτοκίνητο, γιατί πρέπει να συνεχιστεί και η άλλη προπαγάνδα. Είσαι το άστρο της αυγής για μένα. Ελληνίδες, Έλληνες, στις 22 ψηφίζουμε, στηρίζουμε την Καγκελάριο που κάλεσε κοντά της τον πρωθυπουργό μας για να βγάλουν την οικογενειακή φωτογραφία. Θέλουν, δεν θέλουν, θα μας βάλουν πέρα. Στις 22 του Σεπτέμβρη ψηφίζουμε τη γυναίκα που έβαλε καλύτερο κολλιέ από την Τρέμη. Για όλους τους παραπάνω λόγους δεν χωράει δεύτερη σκέψη. Στη δύσκολη μάχη για την Ελλάδα, όλοι στις 22 Σεπτέμβρη ψηφίζουμε, στηρίζουμε Αγγέλα Μέρκελ. Πες μου γλυκιά μου, αν πονάς για μένα. Ψηφίζουμε Μέρκελ, ψηφίζουμε Μέρκελ, ψηφίζουμε Μέρκελ για νέα μνημόνια, νέα δάνεια. Για τη σωτηρία των γερμανικών επιχειρήσεων, των γερμανικών τραπεζών. Για τη σωτηρία της μεγάλης Γερμανίας. Δεν θα μπορέσουν οι γονείς μας να μας χαλάσουν. Γερμανέ, όχι δεν θα πω το ναι. Κι άλλο, Γερμανέ θα πω. Στους άλλους είπα όχι, Γερμανέ θα πω. Σε γερμανικά νησιά θέλω να βρεθούμε. Γερμανικά νησιά, ζήτω Αγγέλα, ψηφόλη στην Αγγέλα. Τιν, τιν, τιν, τιν, τιν, τιν, τιν, τιν, τιν, τιν, Σόιμπλε. Και ο Σόιμπλε, εδώ είμαστε. 2-11-200-8-200 είναι το τηλέφωνο επικοινωνίας με αυτό που τραγουδάει στα αυτοκίνητα. Τον γνωστό Αποστόλη βεβαίως, mail στέλνουμε στη διεύθυνση studio@realfm.gr. Και όποιος θέλει να στείλει SMS γράφει Real, αφήνει κενό το μηνυμά, το αποστολή στο 54%. Ο Γιώργος Τζιβελεκίδης ρυθμίζει τον ήχο και επιτέλους θα δοθεί απάντηση. Από την αρχή το ζαλίζουμε. Πού πάμε, κύριε Γεωργιάδη, όπως ρώτησε ο Γιώργος Αυτιάς. Πού πάμε, κύριε Γεωργιάδη? Κύριε Αυτιά, ναι. Αυτιά, περαιτέρω οριζόντια μέτρα δεν πρόκειται να υπάρξουν. Πού το ξέρετε? Έχουμε αυτό? Έχουμε καλύψει όλοι. Σα το λέω ότι και εγώ συμμετέχω στις διαπραγματεύσεις με την Τρόικα. Ήμουνα με την Τρόικα την περασμένη εβδομάδα 2 μέρες. Και σας λέω λοιπόν, και η Τρόικα αναγνωρίζει την πολύ μεγάλη προσπάθεια που έχει κάνει ο ελληνικός λαός και η ελληνική κυβέρνηση. Ναι. Και η Τρόικα αναγνωρίζει τις επιτυχίες που έχει πλέον η Ελλάδα. Μπράβο! Αυτό πρέπει να κάνουμε είναι να μην αφήσουμε τις θυσίες του ελληνικού λαού να πάνε χαμένες. Και ό,τι σας είπε ο Πρωθυπουργός στη ΔΕΘ το Σάββατο είναι αλήθεια. Και ό,τι σας είπε ο Πρωθυπουργός στη ΔΕΘ το Σάββατο είναι μαλακίες. Παπάδες, πάρτε τα ιερά και εσείς κεριά σβηστείτε. Γιατί είναι θέλημα Θεού η Τρόικα αναγνωρίζει τις επιτυχίες που έχει πλέον η Ελλάδα. Και σας λέω λοιπόν, και η Δέσποινα ταράχτηκε και δάκρυσαν οι εικόνες. Και ό,τι σας είπε ο Πρωθυπουργός στη ΔΕΘ το Σάββατο είναι άρες μάρες κουκουνάρες. Το μνημόνιο θεωρείται υπαγορευμένο, βεβαίως. Πού πάμε, κύριε Γεωργιάδη? Στο ΣΥΡΙΖΑ. Κύριε Γεωργιάδη, ή στην αγκάλι του Αλέξη Τσίπρα. πάμε, κύριε Γεωργιάδη. Στο ΣΥΡΙΖΑ. Το λέει με πόνο ψυχής αυτό το στο ΣΥΡΙΖΑ. Ο Άδωνης, βέβαια, τον ρώτησε ο Γιώργος Αυτιάς, χθες τον είχε εκεί και απάντησε έτσι όπως ακούσατε τώρα. Θα φάμε με χρυσά κουτάλια. Αυτό είναι μια φράση που τη λέμε γενικότερα. Κάποτε κάποιοι ίσως τρώγανε, όχι ίσως, τρώγανε. Και σε πολύ σύντομα, σύμφωνα με δηλώσεις Σαμαρά, Βενιζέλου, θα τρώνε και όλοι οι υπόλοιποι. Είναι θέμα ενός χρόνου το πολύ, ετοιμαστείτε, θα τρώτε με χρυσά κουτάλια. Αυτό είναι μια παρομοίωση, μια μεταφορά, μια υπερβολή, όπως θέλετε. Όταν όμως ο Χρήστος Πρωτόπαπας μιλούσε σε πάνελ, δεν το χρησιμοποιήσω τέτοιο. Δεν σημαίνει αυτό ότι θα φάμε με χρυσά κουτάλια από την ώρα στην άλλη. Δεν σημαίνει αυτό ότι θα φάμε με χρυσά κουτάλια από την ώρα στην άλλη. Θέλω να είμαστε προσεκτικοί. Θα χρειαστούν μερικά χρόνια διατηρησιμότητας. Διατηρησιμότητας προσπάθειας. Δηλαδή θα φάμε με χρυσά κουτάλια, όχι από τη μία μέρα στην άλλη. Αν περάσει η διατηρησιμότητα, καινούριο, και αυτό μην ρωτάτε τι σημαίνει, δεν έχει καμία απολύτως σημασία, τα βρίσκουν μόνοι τους για να μπερδεύουν τον κόσμο με όλους αυτούς τους όρους. Θα φάμε και με χρυσά κουτάλια. Απλά δεν θα γίνει αυτό από τη μία μέρα στην άλλη. Από τον ένα χρόνο όμως τον άλλον, σύμφωνα με τις δηλώσεις της ηγεσίας του τόπου, που είναι και σοβαρή, αυτό θα γίνει σίγουρα. Έλα, Αποστολή, καλησπέρα. Καλησπέρα. Ο Σαμαράς είπε ότι δεν θα ληφθούν άλλα μέτρα εκτός των είδη συμφωνηθέντων. Ποιος ξέρει ποια είναι τα είδη συμφωνηθέντα, έχει κάνει διαβάσει. Αυτό δεν το ξέρει κανείς. Επίσης είπε ο λαγός του Σαμαρά, ο Βενιζέλος, ότι οι στόχοι με την εστίαση δεν επιτεύχθησαν. Α, δεν επιτεύχθησαν. Οπότε αυτό καθιστά δύσκολη τη διαπραγμάτευση για το φόρο στο πετρέλαιο. Ό,τι θέλει. Κοίτα να δεις γκίνια. Κοίτα γκίνια. Είδες. Ενώ αλλιώς, καλέ, θα χτυπάγαν το χέρι στο τραπέζι, θα ρίχναν το πετρέλαιο στα μισά. Ναι, εγώ έχω... Αλλά ήταν αυτός ο στόχος που δεν τον πετύχαμε. Είχα πει για το χέρι στο τραπέζι, το κεφάλι στο τραπέζι. Ξέρεις κάτι όμως, δεν φταίνε αυτοί, εμείς φταίμε που δεν πέτυχε ο στόχος. Ας ήμασταν πιο προσεκτικοί, φίλε. Αφού είχαμε λεφτά, γιατί δεν πηγαίναμε στα Βέρνες όλο το καλοκαίρι? Γιατί? Φίλε, έχεις δίκιο. Είμαι μαζί σου. Άρα, άκου. Γιατί δεν ζητάγες απόδειξη, Γιατί δεν παίρνω απόδειξη, για να τα πάρει ο Γερμανός να κάνει. Και η διαφήμιση προειδοποιούσε. Για να πετύχει το μέτρο, ζητάμε απόδειξη. Η κυβέρνηση έκανε καλά τη δουλειά της, εσύ έφεγες. Πλήρωνε τώρα το πετρέλαιο στην τριπλάσια τιμή, γιατί έχουμε και το θέμα στη Συρία. Έλα, Αποστολή. Έλα. Δεν έχω ακούσει τίποτα από το πρωί. Ήθελα να, αν μπορείτε να πείτε για τις αθρώες προσαγωγές που έκανε χτες το βράδυ ο Χούντα. Στα καλά καθούμενα και αφού τέλειωσε η πορεία, σε όλα τα στοκάκια, όλο τη νύχτα στη Θεσσαλονίκη, προσαγάγανε κόσμο. Τι προσαγωγές, καλέ, αυτά τα παιδιά που ήταν με τα χέρια στα κεφάλια. Ναι, σαν εχμαλώτους. Καλέ, μπερδεμένος είσαι. Σαν εχμαλώτους τους πηγαίνανε, ρε. Τι εχμαλώτους, παιδί μου. Δεν είδες που είχαν όλα τα παιδιά την ίδια κίνηση και τα χέρια στα κεφάλια. Μακαρένα χορεύανε. Και δεν έχω ακούσει. Δεν ήταν προσαγωγές. Πουθενά τίποτα. Και μετά τους απειλούσανε και όλα λέτε που σας αφήνουμε. Αντί να τους λείπουνε που τους πήρανε χωρίς λόγο μέσα. Και... Πάντως φίλε, να σε ρωτήσω κάτι. Ναι. Κοίτα, εγώ κακό δεν το θεωρώ. Σε αυτό το κράτος έτσι πως είναι, τιμητικό είναι να σε μαζεύουνε. Πρόσεχε. Πρώτον. Δεύτερον, θεωρείς ότι είναι πιο φυλακισμένος αυτός που τον προσήγαγαν χθες το βράδυ ή αυτός που τους προσήγαγε? Όχι, γιατί κάποιος είπε, δεν θυμάμαι, ότι ακόμα και στο κελί σου είσαι πιο ελεύθερος από μερικούς άλλους. Λοιπόν, σε αυτόν το σημείο έχει αρχίσει και με κερδίζει. Και σένα. Και εμένα, και δεν ξέρω τι να κάνω. Και είμαστε και... Το λέω απ' έξω, απ' έξω, δεν μπορώ να, δεν το καταλαβαίνει με τίποτα. Είμαστε και γείτονες. Πού μένεις, καλέ? Τυχείο, απ' τυχείο. Είμαι απέναντι, είναι ο καπεταβατούς σας. Όχι, πώς μου το είπε το χωριό. Απ' την Καλονή είναι ο Θήμιος. Δεν μου λες. Τι θες? Ποιος θα μας βγάλει, κοροϊδεύει το Σαμαρά. Ποιος θα μας βγάλει επιτήσει, ο Κουτσουμπός. Εγώ ξέρω ένα αγόρι, γλυκό, με απαλό τρυφερό βελούδινο άσπρο δέρμα και γλυκιά φωνή, που θα μας βγάλει από την κρίση σίγουρα. Όχι, δεν είναι το δέρμα που είναι απαλό. Το πουκάμισο, το μπέρμπερις είναι που το κάνει απαλό. Είναι ένα γλυκό κουκλάκι αφοσιωμένο στην ιδέα της απελευθέρωσης του ελληνικού λαού. Α, για άλλον λέμε. Για ποιον λες, καλέ? Τον λένε Αλέξη. Καλέτε για τον Αλέξη τον Τζίπρα. Τον Τζίπρα ήταν όλα αυτά. Όχι, ο Κούτσουμπος θα μας βγάλει από την κρίση. Όχι, καλέ, ο άλλος, ο Αλέξης. Ο Αλέξης πάντως, έτσι πως πήγαινε με το πουκάμισο αυτό το ακριβό, θα μπορούσε να κρατάει και μια όμοια τσάντα. Δεν κατάλαβα. Τι αντρική. Ακριβό, μωρέ. Όχι τίποτα αδερφίστικα και τέτοια. Μια αντρική τσάντα Μπέρμπερις. Τι ακριβό, πήγαινε εδώ σε αυτά τα παζάρια να το πιάσει. Ξέρεις τι. 3 ευρώ. Και εγώ αυτό πιστεύω. Ότι είχε ο Τσίπρας να πάρει Μπέρμπερις. Απ' την Αγία Βαρβάρα ήτανε. Ναι, μωρέ, που ήξερε. Ακούς να πούμε. Εμένα το καλύτερο ξέρεις ποιο είναι που μ' αρέσει, ε. Ότι αυτά τα σαμαροτσιράκια ομάδες αλήθειας και κάτι τέτοια. Είναι που μένουν σε αυτό και σχολιάζουν ότι ο Τσίπρας φορούσε μπέρμπερις. Πολύ μ' αρέσει. Τα ζώα υπήθηκε. Σε πόσο απόγνωση μπορεί να είναι. Και πάνε να πιαστούν από οτιδήποτε. Το φάτε αυτό το γλυκό βουτυράκι. Άστα. Το άσπρο βουτυράκι, το γλυκό και να μας σώσει. Είναι σαν τα σκυλιά που όταν φοβούνται βάζουν την ουρά κάτω από τα σκέλια. Αυτή είναι σε πιο προχωρημένο στάδιο. Ναι. Η ουρά κινδυνεύει να μπει στον κόλο. Άνετα μπαίνει η ουρά στον κόλο. Για πες. Να σου πω. Αυτή η διαφήμιση έτσι χωρίς λόγια με τα τσαρούχια, καλές είναι. Εκεί που είσαι πάνω στη σανίδα. Ναι. Και χτυπάει νερό. Πώς το κάνατε αυτό. Το μνημόνιο θεωρείται υπαγορευμένο, βεβαίως. Του ξέφυγε αυτό, γιατί αμέσως μετά είπε ότι πρέπει να έχουμε ένα άλλο μνημόνιο, εθνικό σχέδιο κτλ. Το είπε γρήγορα. Μάλλον δεν ήθελε να το πει, ποιος ξέρει. Πάντως είναι μια αλήθεια. Υπαγορεύτηκε το μνημόνιο σε πολύ πρόθυμους. Σε πολύ πρόθυμους, γιατί πάντα η υπαγόρευση θέλει δύο. Δεν μπορεί ένας να υπαγορεύει μόνος του. Γίνεται τώρα με τις τεχνολογίες, αλλά όταν έγινε αυτό, είχε δύο και ξέρουμε ποιος ήταν ο δεύτερος. Ήταν υπαγορευμένο, επειδή εδώ λειτουργούμε και ως σχολείο, θυμίζουμε διάφορα, να θυμηθούμε λίγο τα πλήρη νούμερα, ακριβώς πόσο ήταν το χρέος, τι είναι, δεν θα τα πούμε εμείς, θα τα πει ο αρμόδιος Αντώνης Αμάνασιτς, όπως ακριβώς τα είπε προχτές στην έκθεση. Μας λένε ύστερα κάποιοι, και με το χρέος μας τι γίνεται. Το χρέος μας, φίλες και φίλοι, είχε εκτοξευθεί, όπως συμβαίνει σε όλες τις χώρες που χρεοκοπούν, και καταφέραμε όχι μόνο να το συγκρατήσουμε, αλλά και να μειώσουμε το κόστος εξυπηρέτησής του, δηλαδή τους τόκους. Ξέρετε πόσο χρέος κόψαμε ήδη? Πάνω από 125 δισεκατομμύρια. Ναι, παντοπολίων η αυθονία. Α, εσύ είσαι κύριε Στέφανε. Ναι, λοιπόν άκουσε, να στείλεις σπίτι ένα κιλό μακαρόνια από εκείνα τα... Ξέρεις εκείνα τα ωραία. Θυμάσαι που είχαμε πάρει τα Χριστούγεννα που τα είχα κάνει με κοιμά. Ναι. Και με την αναστολή πληρωμής στόκων και χρεολυσίων που υπογράψαμε πέρσι τον Νοέμβριο, η συνολική περικοπή χρέους φτάνει ονομαστικά τα 145 δισεκατομμύρια. Δύο κουτιά, κύριε Στέφανε, ναι, δύο κουτιά μερμελάδα και μπόλικο ζαμπόν. Βάλε 150 γραμμάρια, 200. Και το πιο σημαντικό, χωρίς να μεσολαβήσει χρεοκοπία. Στο χείλος είχαμε φτάσει. Ξέρετε πόσο ήταν το χρέος μας το 9, 299 δισεκατομμύρια. Στο μεταξύ δανειστήκαμε τεράστια ποσά για να πληρώσουμε τεράστια ελλείμματα που έγιναν ακόμα πιο μεγάλα λόγω της ύφεσης που μεσολόβουσε. Και ύστερα δανειστήκαμε κι άλλα. Γιατί και οι τράπεζες είχαν καταρρεύσει. Παρ' όλα αυτά, το χρέος μας σήμερα είναι 321 δισεκατομμύρια. Ναι, βάλε μπόλικο κρασί και 8 μπουκάλια μπύρα. Και αν αφαιρέσετε τα 16 και πλέον που θα πάρουμε πίσω από την επανακεφαλαίωση των τραπεζών, το καθαρό μας χρέος είναι 305. Θα το κάψουμε απόψε, κύριε Στέφανε. Ναι, θα το κάψουμε. Πάντα χαρούμενη Αλίκη όταν ακούει τα καλά νέα. Τελικά καταλήξαμε μετά από όλο αυτό το ταξίδι. 305 δισεκατομμύρια το χρέος. Το είχαμε παραλάβει 100 τόσα δισεκατομμύρια λιγότερο. Έχει πετύχει όλη αυτή η ιστορία. Αν και λένε οι ειδικοί, ο Στουρνάρας δηλαδή, ότι είναι μια κεκτημένη ταχύτητα και αυτό θα ισορροπήσει. Οι ειδικοί τα λένε αυτά. Η ζωή και οι πιο ειδικοί λένε ότι αυτό δεν θα ισορροπήσει ποτέ. Τα επόμενα 40-50 χρόνια θα πάνε με αυτή την απειλή στο κεφάλι όλων. Η πιο ωραία τάκα από όλο αυτό που ακούσαμε, όχι αυτά που ο Σαμαράς, αυτό της Αλίκης για τα μακαρόνια, εκείνα τα ωραία, γιατί υπάρχουν και μακαρόνια που δεν είναι τόσο ωραία, που τα είχε κάνει τα Χριστούγεννα με κοιμά, και το λέει αυτό στον κ. Στέφανο τον Μπακάλι, ο οποίος πάντα είναι ενήμερος, όχι μόνο τι πουλάει, αλλά και τι μαγειρεύουν στα σπίτια. Τόσο παλιές εικόνες, αλλά ίσως και τόσο νέες εικόνες με τα μακαρόνια μόνο τα Χριστούγεννα, μαζί με τον κοιμά. Ποιος έχει δικαίωμα να απειλεί τον ελληνικό λαό? Ένας και μόνο, δεν μπορούν όλοι να απειλούν τον ελληνικό λαό. Και να ζητήσουμε από όλους τους κοινωνικούς φορείς και από τους συνδικαλιστικούς φορείς να επιδείξουν την υπευθυνότητά τους. Δεν μπορεί να απειλούνται με απεργίες στα σχολεία με την έναρξη της σχολικής χρονιάς τώρα και να ταλαιπωρούνται με απειλές όλες οι οικογένειες. Ο Ευάγγελος Βενιζέλος βάζει χέρι στους καθηγητές γιατί απειλούν, λέει, την ζωή, την ηρεμία της οικογένειας, ενώ ο ίδιος, οι κυβερνήσεις, αυτά τα κόμματα που έχουμε εκεί που τα έχουμε δεν έχουν απειλήσει καθόλου τις ελληνικές οικογένειες, όχι μόνο για ένα θέμα, για το σύνολο των θεμάτων που μπορεί να απειληθεί μια οικογένεια. Ναι. Ο Αποστόλης. Ναι, εγώ. Ο Αποστόλης ο Βαλουρδός. Ναι, εγώ. Λοιπόν, είμαι η μητέρα του Κώστα. Τι κάνετε? Καλά είμαι. Λίγο στεναχωρεμένη. Λίγο, ναι, έτσι τσαμπουκαλεμένη σας βλέπω. Λίγο στραβωμένη. Τι συνέβη? Δεν με βλέπω όλοι. Συγγνώμη. Εσύ. Εγώ. Είπε στον Κώστα να πάτε να βοηθήσετε για το κόμμα του Άδωνη του Γεωργιάδη, δηλαδή το γραφείο του. Ναι. Μου το έχει πει από χτες και μου έρχεται να τον σκοτώσω. Γιατί καλά. Δεν μου λες, σε παρακαλώ. Αφού έχει ανάγκες στο γραφείο του Άδωνη, έχει ανάγκες. Δε, παιδάκι μου, σε παρακαλώ. Δεν ξέρετε. Δεν είσαστε, δεν έχετε μυαλό. Αυτός ο άνθρωπος, ο γλύφτης, που τον πήρε ο Καρατζαφέρης, τον έκανε βουλευτή. Τώρα δεν έχουν σημασία όλα αυτά, κυρία μου. Γιατί, Αποστόλη μου, δεν έχουν σημασία? Γιατί, θα σας πω εγώ γιατί. Γιατί. Είστε νέοι άνθρωποι, μωρέ παιδί μου. Είμαστε νέοι άνθρωποι. Αλλά από την ανεργία τώρα που είμαστε, ο Άδωνης έχει υποσχεθεί θα μας κάνει γιατρούς άμα βοηθήσουμε. Αχ, Παναγιώ, και τα πιστεύετε, βρε, αυτά? Μα δεν θα μας κάνει, λέτε να λέει ψέματα. Βρε, παιδάκι μου, εδώ έβαλε εισιτήριο για να πηγαίνουμε στο γιατρό. Μα και είπε. Εσύ τώρα, εσύ συγγνώμη και ο Κώστας, τι δουλειά έχετε? Πάτε να προωθήσετε από το γραφείο του, του Ιλίδου. Πάτε, πάτε, πάτε. Εγώ σας φωνάζω. Καλέ. Άστε, τηλεφωνάτε. Άσε με, Αποστόλη, ντροπή σου. Καλέ, μαμά του Κώστα, συγγνώμη. Ακούστε με, μαμά του Κώστα. Ο δεν είστε. Είναι κακό. Ο άνθρωπος έχει τσίπα, είναι τίμιος. Θα μας κάνει γιατρούς, είπε. Αχ, Παναγία μου. Θα σας τύχει αύριο μεθαύριο. Τα πιστεύετε, μωρέ? Γιατί όχι. Θα σου τύχει, κυρία μαμά του Κώστα μου. Θα σου τύχει αύριο μεθαύριο το κακό. Θα έχεις τον γιατρό μες στο σπίτι σου, τον Κώστα. Ο Κώστας ο γιατρός, από Χαμάλης γιατρός. Δεν μου λέτε. Τι. Εσείς τώρα, γλύφοντας, έρχοντας, πάτε. Γιατί ο Άδωνης πώς πήγε? Εσύ σημαίνει. Υπουργός έγινε. Είναι το πρότυπό μας, κυρία μαμά του Κώστα. Άκου τι λέει, άκου τι λέει. Αντί να πάτε μπροστά, μπροστά, ρε σημαίνει. Εμείς γεράδια, βρε, πια είμαστε. Αλλά εσείς να πας του Άδωνη το γραφείο, εσύ και ο Κώστας. Είναι ντροπή. Είναι ντροπή. Εγώ σε πήρα τηλέφωνο γιατί μου. Του λέω, ποιο είπε σένα? Μου λέει, καλό φίλο μου, Αποστόλη. Λέω, δώσε μου το τηλέφωνο να του μιλήσω. Εσείς το ζητήσατε, σας έτρωγε. Να σου πω, μαμά του Κώστα. Ορίστε. Να σας κάνω μια ερώτηση τώρα. Ναι. Δεν πιστεύω να είστε τίποτα προδότρα του έθνους. Δεν θέλετε να πετύχει αυτή η κυβέρνηση. Δεν πιστεύω να είστε τίποτα κομμουνίστρια που λέμε. Εγώ το τι πιστεύω και το τι έχουμε τραβήξει εμείς οι μεγάλοι σε ηλικία άνθρωποι. Εσείς οι μεγάλοι δεν ξέρω τι κάνετε. Να στηρίζουμε τον Αντώνη του Σαμαρά για την εθνική σωτηρία. Πόσου. Εμένα. Πόσου θα σε φτύσω τώρα. Με φτύσω. Δεν τρέπεσαι εμένα τέτοια πράγματα. Εγώ θα κάνω τον γιο σου γιατρό. Εγώ. Ναι. Θέλω. Θέλω να μου δώσεις το λόγο σου ότι δεν θα ξαναπατήσετε στο γραφείο του. Εμείς θα ξαναπατήσουμε. Αύριο θα είναι ο Κώστας χειρούργος. Δόκτωρ Κώστας χειρούργος. Τι χειρούργος, βρε, τι χειρούργος, βρε. Μας φάζει. Ο Γεωργιάδης είναι μονάχα για να πουλάει τα βιβλία του. Ντροπή σας, φθινιάρικο αυτό, λαϊκίστικο. Εμείς είμαστε το μέλλον, αν θέλετε να ξέρετε, αυτού του τόπου. Καλά. Και αν σε παρακαλούσα και σου έλεγα, Αποστολή. Κώστα, κάντε πίσω, ρε παιδιά μου. Εμείς θα κάνουμε πίσω. Εμείς, κυρία μητέρα του Κώστα, έχουμε δώσει τον όρκο του Ιπποκράτη και δεν τον πατάμε. Ωρε, ποιο Ιπποκράτη, ρε, από πού? Ο Γεωργιάδης από πού, ρε, τα βιβλία πήγε στο Υπουργείο Υγείας και τώρα εσείς. Καλέ, μαμά του Κώστα, σας έχασα, ναι. Εντάξει, εγώ εκείνο που έχω να σου πω είναι... Σε παρακαλώ πάρα πολύ, κάνε εσύ ό,τι νομίζεις. Άσε τον Κώστα όμως. Δεν χρειάζεται να έρθει κι αυτός μαζί σου. Ο Κώστας είναι χρήσιμος για την ιατρική. Θα γίνουμε μεγαλογιατρικοί δύο. Τι θέλετε να σας δώσω? Θέλετε το πρώτο φακελάκι, το δικό μου και του Κώστα, να σας το αφιερώσω? Εδώ γελάνε. Καλά. Εδώ γελάνε. Επειδή χάνω τα λόγια μου, να είσαι καλά, να είσαι γερός. Γελάτε με τον Δόκτωρ Μπαλούρδο. Δόκτωρ Μπαλούρδος, καλά, δεν μου λες κάτι, εσύ φοιτητής ήσουνα. Εγώ έχω τελειώσει ηλεκτρονικός. Αχ, Παναγία μου, καλά. Έτσι κι αλλιώς η ιατρική με ηλεκτρονικά δουλεύει. Ο βηματοδότης, το ένα πάνω, τι είναι αυτό. Δεν θα το μαγειρέψω και δεν θα το πλύνω. Θα τον αφήσω να πεθάρει τη σπίνα. Τον Κώστα. Η μάνα σου δεν ξέρω τι θα κάνει. Εντάξει, Αποστόλη. Τον Κώστα τον γιατρό. Όπως καταλάβατε, το προηγούμενο τηλεφωνικό κέντρο, λαός, ήταν μια κυρία. Ο γιος έδωσε το τηλέφωνο, γιατί πάντα έχετε κάτι απορίες, ένα καλό παιδί. Έδωσε το τηλέφωνο του Αποστόλη και είπε αυτό την ιστορία στη μαμά, ότι θα πάμε να δουλέψουμε στο γραφείο του Άδωνη και θα μας κάνει γιατρούς. Πήρε η κυρία να διαμαρτυρηθεί, όχι στο γιο της, δεν τα καταφέρνει, στο φίλο, ήταν ένα δόλιο σχέδιο μαμάς, πάντα τα κάνουν αυτά. Μέσω φίλου να τακτοποιήσουν τα θέματα και έγινε αυτό που έγινε με τον Δόκτωρ Κώστα και τα υπόλοιπα. Αλλαγή κλίματος θέματος. Σημαίνει η τελευταία μέρα που εκπέμπει ο 902, ο ραδιοφωνικός σταθμός. Είχε ξεκινήσει πριν πάρα πολλά χρόνια, διότι το συμβόλαιο αυτό με την offshore και τα λοιπά που όλοι ξέρουμε και δεν έχουμε καταλάβει και πολλά, λέει ότι από αύριο ανήκει στο νέο ιδιοκτήτη. Εδώ και μια 10 μέρες περίπου έπαιζε μόνο μουσική. Σήμερα είναι η τελευταία μέρα που εκπέμπει ο 902, που ακούγονται τα σήματά του, της Ελένης Καραΐνδρου, τα πολύ ωραία αυτά σήματα. Πολλές φορές έχετε ζητήσει εδώ ακροατές να τοποθετηθούμε για το θέμα και το 902 και παλιότερα. Κατά καιρούς έχουμε πει, τα έχουμε πει και για τις απολύσεις στο ριζοσπάστη και για το χειρισμό του θέματος του 902, που σε καμία περίπτωση δεν τον χαρακτηρίζει κανείς ούτε καλό ούτε επιτυχημένο. Θα έπρεπε να έχει αποφευχθεί, θα έπρεπε να υπήρχε η πολιτική οξυδέρκεια, να μην μπλέκει κανείς με τέτοια, ώστε μετά αντί να μιλάς για τις προτάσεις σου ένα ολόκληρο κόμμα να σε κατηγορούν και σε όποιο πάνελ πας να σου τη λένε όλοι για τον 902 και να είσαι πάντα αμυνόμενος και. Αυτά έπρεπε να είχαν γίνει, δεν έγιναν, λάθος τεράστιο. Δεν ξέρω πώς μπορεί τώρα να διορθωθεί σε επικοινωνιακό σημείο, σε πεδίο. Στα υπόλοιπα το λύσανε με το γόρδιο δεσμό, το κόψανε για να πληρωθούν, όπως λένε οι ίδιοι, χρέη, εργαζόμενοι και ό,τι άλλο έπρεπε να πληρωθεί να τελειώσει αυτή η ιστορία. Θα θυμηθούμε λίγο πως ο Μάνος Χατζηδάκης στις πρώτες μέρες που λειτουργούσε ο 902 το ραδιόφωνο, τον Ιανουάριο του 1989, είχε κάνει τότε μια εκπομπή και είχε μιλήσει, είχε σχολιάσει πάρα πολλά. Λέγομαι Μάνος Χατζηδάκης. Εύχομαι στον 902 αριστερά FM από καρδιάς που λένε καλή αρχή. Μα πριν προχωρήσω στις πολυδαίδαλες ευχές μου, χαρίζω στους περίεργους ακροατές μια εξαίσια στιγμή του Γκλεν Γκούλντ που παίζει το δεύτερο μέρος από τη φαντασία σε ντο ελάσσονα του Ορλάντο Γκίμπονς. Εύχομαι ο 902 αριστερά να γίνει άνδρο πραγματικά ελεύθερης ανταλλαγής απόψεων και θέσεων, σπάζοντας έτσι το φράγμα ενός ελοχεύοντος εντός μας και εκτός μας φασισμού, που εννοεί να βλέπει την αντίθεση σαν αντίδραση στη μία απόψη την υποστηριζόμενη από καιροσκόπους αγαθούς και ελλιπώς σκεπτωμένους, και όχι σαν ένα απαραίτητο συμπλήρωμα του περιεχομένου μας, σαν μια άλλη θέση. Μαζί με το ραδιοφωνικό σταθμό, εύχομαι να ξανασυντεθεί η έννοια του αριστερού, που να περιέχει μέσα του ξανά την ονειροπόληση. Μάνος Χατζηδάκης, στην αρχή του 902, αυτό το απόσπασμα διαλέξαμε. Με αυτά σας αφήνουμε, τα υπόλοιπα θα τα πούμε αύριο. Λαός και αμέσως μετά Γιάννης Παπαδόπουλος. Γεια σας. Έλα, φίλε. Τι θα γίνει με σένα, πότε θα σε βρούμε. Να τώρα, α πούμε, είναι από αυτή τη στιγμή που με βρίσκεις. Τώρα σε βρήκα. Με βρήκες. Κοίταμε, κοίταμε. Με έχασες πάλι. Έλα, εδώ είμαι, πλάκα έκανα. Πίστευες ότι με έχασες, ζώων. Έλα, Πασοκτζή μου, έλα. Τα συντήθελο του Καρά, γίνεται εύκολο να τα βρω. Του Καρά. Εγώ θα σου δώσω το σύντη του Καρά. Έχει άκρη στη μέση. Να πάω να πάει στην εφημερίδα. Τι έχασα όλοι. Έλα, εδώ να την πάρει, τι έχουμε. Τι έχασε. Εδώ δεν χαθήκαν, εδώ είναι. Σαν σήμερα, ξέρει τι έγινε. Σαν σήμερα, σαν σήμερα δεν ξέρω, αλλά σαν χθε εκτελέσανε τη Λέλα Καραγιάννη. Το λέω κι εγώ, μια και θυμηθήκαμε τα παλιά. Εγώ σου λέω σαν σήμερα, το 490, τι έγινε, ξέρει. Τι έγινε. Έγινε η μάχη του Μαραθώνα. Έλα, βλακίες τώρα, μην τα πιστεύει αυτά. Δεν ξέρω τι λέτε. Εγώ πάντως το Σαββατοκύριακο μετά την ομιλία του αρχηγού τα κόψα τα χαπάκια τα αντικαταθλιπτικά. Έτσι. Ήτανε. Με ανέβασε πολύ το ηθικό. Εντάξει, τώρα Δευτέρα ξαναήρθα στη δουλειά, ξανάρχισα πάλι. Αλλά νομίζω ήταν πολύ grand success η ομιλία. Γι' αυτό προτείνω όποτε θα την ξαναβάζετε να βάζετε κάπου κανένα κομμάτι και μόλις τελειώνει, ας πούμε, το κομμάτι, να βάζετε την ατάκα άρε παπάρα. Αλλά τι νομίζουν. Εγώ δεν βλέπω την ανεργία. Δεν νιώθω τον πόνο. Άρε παπάρα που θα δουλέψει. Και στο καπάκι εκείνο που έλεγε ο τύπος ο Νερουλάς από τη Μαγούλα που έλεγε άρε άμα σε πιάσω. Α. Έτσι. Μπορούμε σε λίγο να πούμε τέλος και στην εποχή των μνημονίων. Άρε γαμμένα μα. Λοιπόν, θέλω να σου πω κάτι. Είναι λίγο άσχετο τώρα με αυτά που λέει ο Θήμιος. Δεν βαριέσαι τώρα, τα σχετικά όλη την ώρα κουράζουνε. Ναι, ναι, έχει σχέση με τη Θεσσαλονίκη. Δεν ξέρω, διάβασες την ανακοίνωση της ΣΥΡΑΣ 4 κατά της Χρυσής Αυγής. Όχι. Είναι καταπληκτική. Οι τύποι φαίνεται ότι δεν είναι πρεζόνια χουλιγκάνια. Ξέρουν πάρα πολύ ιστορία. Και θα σταθώ σε ένα σημείο. Εκεί που μιλάνε για την αντιμετώπιση που είχαν οι Μικρασιάτες και οι Πόντιοι από τους προγόνους της Χρυσής Αυγής, δηλαδή τους Έλληνες εθνικιστές, το πλιάτσικο που έγινε στα χρήματα που είχαν μαζευτεί από ξένους για την αποκατάσταση προσφύγων και στα εγκλήματα που κάνανε οι ακροδεξιοί παλαιοελλαδίτες εις βάρος των προσφύγων. Και είναι μια συνέχεια αυτή η καταπληκτική ανακοίνωση της ΣΥΡΑ 4 και μπράβο στα παιδιά, μετά τις τρεις φανταστικές ανακοινώσεις original με το θέμα του Κατίδη, με το θέμα του Στρατούλη και με το ξύλο που παίξαν οι οριτζιναλίστες με τους Χρυσαυγίδες στην Κόρινθο, μετά την καταπληκτική ανακοίνωση της Νίκης Βόλου ότι στην προσφυγική ομάδα μας δεν δεχόμαστε φασίστες και μετά την επίσημη ανάρτηση στο site του ΑΟΝΕΑΣ Ιωνίας, μιλάμε για επίσημη ομάδα, δεν μιλάμε για οπαδούς που σκόνουν ό,τι θέλουν. Νέα Ιωνία όχι στο ρατσισμό, Νέα Ιωνία αντιφασιστική πόλη. Απλά το τελευταίο που με στεναχωρεί πάρα πολύ είναι ότι η ομάδα του Γόδα, του Μουράτη, του Χαριτόπουλου, του Μπογιόπουλου και η δική σου είναι αυτή τη στιγμή εκτροφή των Χρυσαυγητών. Να σου πω, τι είπε ο Γιωργάκης ο αυτιάς ότι θα σκίζει το mail της Τροϊκάς. Εμένα μου στείλει mail η Τροϊκά, το σκίσω, το ξέρετε. Ναι. Και ποιος θα τον πληρώνει. Αφού το αφεντικό του έκανε περικοπές μισθών και στον ισολογισμό είναι μέσα, χρωστάνε. Και από πού θα πάρει τα λεφτά, πες του. Με φέρνει σε δύσκολη θέση. Να αφήσει τις μαλακίες πες του αυτιά γιατί έχει οικογένεια και παιδιά και υποχρεώσεις. Κοιτάξτε, το θέμα δεν είναι αυτό. Το θέμα είναι πρακτικά. Ένα mail, πώς το σκίζεις. Σκίζεις την οθόνη, τι κάνεις. Δεν λέγεται η ατάκα. Είναι παλιά, λέγαμε αερογάμις. Παλιά. Είναι αυτό αερογάμις. Α, αυτό που λέμε. Ξέρω. Ναι, να σε ρωτήσω κάτι άλλο. Στο Δόλ την περασμένη εβδομάδα, γιατί είχε συγκέντρωση απ' έξω. Α, μωρέ, κάτι βλακίες έδιωξε κάποιος, μην ασχολείσαι. Κάτι χαζά που λες κι εσύ, ε. Ναι, μωρέ, κάτι. Να σου δώσω μια αποκλειστική. Ναι. Άκου, έστειλε η Τρόικα, φάξε τον αυτιά. Και τι έγραφε. Καλτσόν. Εγκαφιά στόσχισε. Πού πάμε, κύριε Γεωργιάδη. Κύριε Αυτιά, ναι. Αυτιά. Περαιτέρω οριζόντια μέτρα δεν πρόκειται να υπάρξουν. Πού το ξέρετε έχουμε αυτό. Έχουμε καλύψει όλοι. Θα το λέω ότι και εγώ συμμετέχω στις διαπραγματεύσεις με την Τρόικα. Ήμουνα με την Τρόικα την περασμένη εβδομάδα δύο μέρες. Και. Σας λέω λοιπόν. Και η Τρόικα αναγνωρίζει την πολύ μεγάλη προσπάθεια που έχει κάνει ο ελληνικός λαός και η ελληνική κυβέρνηση. Ναι. Και η Τρόικα αναγνωρίζει τις επιτυχίες που έχει πλέον η Ελλάδα. Μπράβο! Αυτό πρέπει να κάνουμε είναι να μην αφήσουμε τις θυσίες του ελληνικού λαού να πάνε χαμένες. Και ό,τι σας είπε ο Πρωθυπουργός στη ΔΕΘ το Σάββατο είναι αλήθεια. Και ό,τι σας είπε ο Πρωθυπουργός στη ΔΕΘ το Σάββατο είναι μαλακίες. Παπάδες, πάρτε τα ιερά και εσείς κεριά σβηστείτε. Γιατί είναι θέλημα Θεού η Τρόικα αναγνωρίζει τις επιτυχίες που έχει πλέον η Ελλάδα. Και σας λέω λοιπόν, και η Δέσποινα ταράχτηκε και δάκρυσαν οι εικόνες. Και ό,τι σας είπε ο Πρωθυπουργός στη ΔΕΘ το Σάββατο είναι άρες μάρες κουκουνάρες. Το μνημόνιο θεωρείται υπαγορευμένο βεβαίως. Πού πάμε, κύριε Γεωργιάδη? Στο ΣΥΡΙΖΑ.